Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 16. Mamy środę, 16 dzień maja. Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Do 19 audycja. Zapraszamy do trójki. A zaczynamy od serwisu. Jolanta Pawlak i Krzysztof Zyblewski. Tomasz Komenda ostatecznie uniewinniony. Za chwilę rozpocznie się jego konferencja prasowa. W Sofii przy okazji unijnego szczytu rozmowa Morawiecki-Juncker. Portfele klientów biur podróży będą lepiej chronione. Zmiany od 1 lipca. Właśnie powinna rozpoczynać się konferencja Tomasza Komendy, mężczyzny, który został niesłusznie skazany za gwałt i morderstwo i spędził za kratami 18 lat. Kilka godzin wcześniej został ostatecznie uniewinniony przez Sąd Najwyższy. Z wnioskiem o wznowienie postępowania wystąpiła do sądu prokuratura krajowa, która przedstawiła dowody na to, że to nie on odpowiada za gwałt i zabójstwo 15-latki w Miłoszycach pod Wrocławiem. Jolanta Turkowska. Kluczowy dla Tomasza Komendy wyrok ogłosił przewodniczący składu sędziowskiego sędzia Andrzej Ryński. Sąd Najwyższy wznawia postępowanie sądowe zakończone prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i uniewinnia Tomasza Komendę od dokonania przypisanego mu przestępstwa. Obrońca Tomasza Komendy, mecenas Zbigniew Ćwiąkalski, powiedział, że dla jego klienta, który w więzieniu spędził 18 lat, to najszczęśliwszy dzień w życiu. Satysfakcji z wyroku nie kryła też prokuratura krajowa. Jej przedstawiciel, prokurator Robert Tomankiewicz, mówił, że właśnie o takie orzeczenie wnioskowano. Zależało nam również na tym, aby Tomasz Komenda właśnie z ust niejako Sądu Najwyższego usłyszał, że jest niewinny. Tak się też stało, sprawiedliwości stało się zadość. Dzisiejszy wyrok Sądu Najwyższego jest ostateczny. Taki wyrok był możliwy dzięki pracy grupy prokuratorów, którzy wrócili do sprawy na polecenie szefa resortu sprawiedliwości. Mówił Zbigniew Ziobro, dodał, że sprawy błędów powinny być wyjaśniane do końca. Jest już decyzja o wszczęciu postępowania, by ustalić osoby odpowiedzialne za niesłuszne skazanie Tomasza Komendy. W tej sprawie prokuratorzy będą musieli się zmierzyć nie tylko z materią związaną z ustalaniem nieprawidłowości w przeprowadzonym wcześniej pierwotnie śledztwie przy postępowaniu sądowym, ale będą też musieli się zmierzyć ze stanem prawnym, jaki stali na skutek zmian dokonanych pod koniec rządu Platformy Obywatelskiej, która, przypomnę, dalece skróciła okresy przedawnień przestępstw formalnych, do których należy niedopełnienie obowiązków, przekroczenie uprawnień. Minister Ziobro przyznał też, iż niesłusznie skazanemu należy się odszkodowanie. Przewodniczący Komisji Europejskiej mówi, że jest optymistą co do zakończenia sporu z Polską w sprawie reform sądownictwa. Jean-Claude Juncker przyznaje jednak, że na razie postępy w rozmowach z polskim rządem są niewystarczające. Bruksela chce kolejnych nowelizacji ustaw sądowych. Warszawa odpowiada, że wprowadziła już istotne zmiany i teraz ruch należy do komisji. A dziś w Sofii przy okazji unijnego szczytu szef komisji ma rozmawiać z premierem Mateuszem Morawieckim o reformach sądownictwa. Nasza korespondentka w Brukseli pytała więc szefa komisji o jego oczekiwania. Mam najlepsze relacje z możliwych z polskim premierem. Uważam, że Polska zrobiła postęp, ale niewystarczający. Natomiast rozmawiamy, prowadzimy negocjacje, które powinny być sfinalizowane do końca czerwca, początku lipca. Jestem optymistą. O stanie rozmów z Warszawą kolegium komisarzy poinformował wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Portfele klientów biur podróży od 1 lipca będą lepiej chronione. W życie wejdzie nowa ustawa o usługach hotelarskich i usługach pilotów wycieczek zagranicznych. Najważniejsza zmiana? Możliwość dochodzenia odszkodowania nie tylko od biur podróży, ale także od podmiotów, które ułatwiają nabycie powiązanych usług turystycznych. Mówi prezes Polskiej Izby Turystyki Paweł Niewiadomski. Sprzedaż za pośrednictwem internetu biletu lotniczego, a zaraz potem przekierowanie do zakupu usługi hotelarskiej czy innej usługi turystycznej. To już jest w tym momencie albo impreza turystyczna, albo tak zwana powiązana usługa turystyczna, ale w obydwu przypadkach klient jest chroniony. Inną ważną regulacją jest zmiana terminów na zgłoszenie roszczeń. Nie ma już terminu 30-dniowego na złożenie reklamacji. Jak on będzie się kształtował, trudno w tej chwili jednoznacznie powiedzieć. Najprawdopodobniej zostanie wypracowana tutaj jakaś metoda procedury reklamacyjnej, natomiast zwiększa się termin przedawnienia roszczeń do 3 lat. Zmiany przepisów dotyczące branży turystycznej są wprowadzane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 300-letni cisk, którego huragan 7 lat temu wyrwał z korzeniami, znów żyje, ma się dobrze. Wszystko dzięki leśnikom, którzy w 2011 roku posadzili wiek pomnik przyrody na nowo. Operacja, której nawet eksperci nie wróżyli powodzenia, zakończyła się sukcesem. Tematem zajęła się Aleksandra Skargo. No ja nie wiem. Ryzyko jest duże. My tak realnie oceniamy na około 15-20% szansy, że on się przyjmie. Metry do przodu i na dół niech da. Do góry. Tak było 7 lat temu, to wtedy leśnicy z Wipsowa postanowili ratować wyjątkowy okaz. Dziś już wiemy na pewno, drzewo przeżyło. Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Ma się dobrze, od 3 lat znowu owocuje. Bardzo nas to cieszy, że to drzewo to szczególne, bo ono wokół siebie ma już pokolenie nowych cisów. Przede wszystkim jest świadkiem odradzania się trzeciego lub nawet czwartego pokolenia lasu. Cis otrzymał nie tylko nowe życie, ale i nowe imię. Nazywa się Cis z wolą życia. Nawałnica w okolicach Wipsowa w 2011 roku zniszczyła ponad 200 hektarów lasu, w tym wiele cennych pomników przyrody. Na skrót informacji w Trójce zapraszamy o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Być może Państwo wiedzą, być może Państwo zdążyli się przyzwyczaić, że zwykle o tej porze zerkam na mapę prezentowaną na stronach internetowych Instytutu Meteorologii i zwykle tam jest, proszę Państwa, no tak przynajmniej bywało w ostatnich tygodniach, jakiś symbol słońca. Dzisiaj nie ma go nigdzie. Wszędzie albo całkowite zachmurzenie nieba, albo wręcz opady deszczu w tej chwili. Nawet burze widzę w okolicach Łodzi, tam około 14 stopni. W ogóle w ciągu całego dnia dzisiaj pogoda podobna, zachmurzenie duże. Na północy kraju nawet większe przejaśnienia, tam była na to szansa. Miejscami przelotno opady deszczu, po południu również burze, lokalnie grad przy Myśliwieckiej teraz pada. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 19 do 23 stopni. Chłodniej na południu kraju, no i jak zwykle na wybrzeżu od 15 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 799 439 109 Marian, co ty oszalałeś? To nie ja, Barbara, to ceny oszalały. Jeszcze tylko 4 dni szalonych cen w Media Expert. Na przykład nowoczesne smartfony taniej nawet o 300 zł. Laptopy z procesorami Intel Core i5 taniej nawet o 400 zł. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach już prawie 16.07. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. W audycji popołudniowej ważny będzie dzisiaj, proszę Państwa, klimat. Proszę posłuchać. I proszę sobie wyobrazić, tak, proszę Państwa, brzmi Chorwacja. Tak dokładnie brzmi Adriatyk. Prawda, że pięknie? W Dubrowniku jest Ernest Zozoń, którego usłyszymy dzisiaj na żywo, dwukrotnie. Będzie m.in. o miejscowych specjałach i miejscowych zwyczajach. Najważniejsza w tym wszystkim jest gościnność chorwacka, bo wino dobrze smakuje jedynie w dobrym towarzystwie. W audycji także relacje z przesłuchania byłego szefa ABW. Krzysztof Bondarek stanął przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Udało się stwierdzić, że nie ma złota, czyli to, co publicznie było oferowane klientom, prawdopodobnie jest oszustwem. A słyszeli Państwo o tej sprawie? W Japonii afera, bo pociąg odjechał aż 25 sekund przed czasem. A jak to jest u nas? Autobus może odjechać i tramwaj maksymalnie minutę przed swoim rozkładowym czasem. Zdarzyło się Państwu gonić autobus, mimo że byli Państwo na przystanku znacznie przed godziną planowanego odjazdu? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Przed 19 poszukamy także przepisu na hit. Gdyby był taki przepis na piosenkę, jak na przykład jest przepis na szarlotkę, to wszystkie piosenki byłyby słodziutkie i z chrupiącą posypką, ale tak nie jest. Żarty żartami, ale to poważna sprawa. 100 tysięcy złotych dla najlepszej piosenki. Trwa konkurs Polskiego Radia i Stowarzyszenia Autorów ZAIX pod hasłem Piosenka na 100. Poważna jest też sytuacja na wybrzeżu. Do Motławy w Gdańsku płyną ścieki. Nie widzę tutaj możliwości, żeby popływać w tej zupie. Inaczej tego nazwać nie można niestety. Bo jednak jakby ktoś tutaj przyszedł i to zobaczył, no to zupa i powąchał, no to zupa jest bardzo łagodnym określeniem, to co widzimy. Czy tego lata kąpiel w Zatoce Gdańskiej będzie możliwa? Sprawdzimy. Zadamy takie pytanie. Kwadrans przed 19 w Trójce reportaż. Chodziłam tu po osiedla, zaczepiałam ludzi. Okazało się, że wiele problemów jest wspólnych. I społeczności budynku socjalnego, i osiedla, i że nie ma komunikacji, że nie ma miejsca, gdzie się można spotkać. W nocy albo wieczorem już nie ma co robić, bo to się pije, bo się nie pójdzie nigdzie indziej. W reportażu będzie o sukcesie społeczności w krakowskich Kantorowicach. Agnieszka Łukasiewicz, Roma Leszczyńska, Darek Pieruk i Patrycjusz Wyżga. Będziemy z Państwem aż do 19. Zapraszamy do reklamy.

going to a candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone? Show the magic of our nation, turns us lonely eyes to you. Woo woo woo. What's that you say, Mr. Robinson? Joe and Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Nieco bardziej energetyczna wersja tej kompozycji, Mrs. Robinson. No kto by pomyślał, proszę Państwa, że to ta kompozycja, nie to nagranie, ta kompozycja ma już dokładnie 50 lat. Tu Trójka, 16:16. Zapraszamy do Trójki. Właśnie teraz trwa wciąż jeszcze przesłuchanie byłego szefa ABW przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Generał Krzysztof Bondarek mówił m.in., że o sprawie dowiedział się wiosną 2012 roku z doniesień prasowych. Wówczas to Amber Gold zaczął inwestować w linie lotnicze OLT Express. Członkowie komisji zauważyli jednak, że ABW miała pierwsze informacje na temat firmy należącej do Marcina P. znacznie wcześniej. O szczegółach dzisiejszego przesłuchania prosto z Sejmu Dawid Grygorcewicz. Były szef ABW wyjaśnił, że dokładnie na przełomie marca i kwietnia 2012 roku zainteresował się wejściem na rynek linii lotniczej OLT Express. Jak następnie zauważył, za przewoźnikiem stała spółka Amber Gold, która wówczas była już znana z oferowania lokat w złoto. Generał Krzysztof Bondarek poprosił o analizę obu spółek przez swoich funkcjonariuszy. W maju 2012 roku delegaturze stołecznej udało się stwierdzić, że nie ma złota, czyli to, co publicznie było oferowane klientom, prawdopodobnie jest oszustwem. Po tym fakcie były szef ABW polecił przygotowanie słynnej już notatki z ostrzeżeniem, że Amber Gold to najprawdopodobniej piramida finansowa. Została ona zaadresowana do 6 osób w państwie, w tym premiera i prezydenta. Skala tego zjawiska była przez nas ówcześnie niedostatecznie rozpoznana. W notatce zapisane kwotę 25 milionów bodajże oraz kilkadziesiąt tysięcy osób pokrzywdzonych. Szacunki i hipotezy czasami się nie zgadzają. Sprawa nabrała wówczas rozpędu, jednak z dotychczasowych zeznań wiadomo, że gdańska delegatura ABW zainteresowała się sprawą Amber Gold 9 miesięcy wcześniej, a centrala otrzymała informacje o nieprawidłowościach już w 2010 roku. Przypomniał to członek komisji i poseł PiS Jarosław Krajewski. Kiedy pan powziął wiedzę na temat czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez funkcjonariuszy ABW w 2010 roku? Na pewno nie w czasie, kiedy byłem szefem agencji. Były szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego powiedział, że osoba Michała Tuska nie była w 2012 roku osobnym tematem rozmów między nim a ówczesnym premierem. Syn Donalda Tuska przez 3 miesiące współpracował z liniami lotniczymi należącymi do Amber Gold. W mojej ocenie pan Marcin P. postanowił rozegrać tą kartę medialną, kierując ogromne zainteresowanie i polityczne, i medialne, i społeczne na syna i na premiera. To jest oczywiste, w celu skompromitowania aparatu państwowego. Zeznania byłego szefa ABW w jednym punkcie są szczególnie podobne do przesłuchań innych funkcjonariuszy tej służby. Wszyscy pracownicy ABW, byli i obecni, wskazują na opieszałość pracy gdańskiej prokuratury. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Spółka Amber Gold powstała w 2009 roku i miała inwestować pieniądze klientów w złoto oraz inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Firma założona przez Marcina P. okazała się piramidą finansową. Oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. To Trójka na zegarach 16:19. Zapowiadałem, oczywiście dotrzymamy obietnicy, za chwilę będziemy w Chorwacji. Państwo mają jakieś wspomnienia, refleksje, pamiątki z Chorwacji, może fotografie. 22,7 trójek, proszę dzwonić, można też pisać. zd@polskieradio.pl. miałem, choć tyle dziewczyn już w życiu poznałem. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. Były spotkania, były spojrzenia, były rozmowy, lecz to bez znaczenia. To bez znaczenia, to bez znaczenia. Czy uwierzysz mi? Czy uwierzysz mi? To był ten moment, na który czekałem. Ta zgubna chwila, gdy ciebie ujrzałem. Były starania i uniesienia, i gorzkie słowa. Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Czy wybaczysz mi? Pytałem, czy państwo mają jakieś wspomnienia związane z Chorwacją. No pewnie, że państwo mają. Telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Słyszę, że tak to zrozum jest w Chorwacji, tak? Polakom się kojarzy woda, słońce, plaże, rybki, te pyszne jedzenie i co tam jeszcze. Ale jest coś, co mi imponuje w Chorwatach. Naprawdę mega przeimponuje. Oni rozwiązali problem skupu butelek. Problem, który w Polsce od 50 lat jest nierozwiązywalny. Każde opakowanie metalowe, blaszane, jest objęte kaucją. W związku z tym na plaży, na trawniku, w górach nigdzie nie zobaczy się porzuconej flaszki czy puszki. To wszystko wyzbierane i sprzedane w każdym sklepie. No coś pięknego. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Trójka. Jesteśmy połączeni. Redaktor Ernest Zozuń. Dzień dobry, redaktorze. Naspacerowałeś się w ostatnim czasie na pewno po Dubrowniku i w okolicach. No to powiedz, jak to jest z tymi butelkami. Rzeczywiście żadnej nie spotkałeś? Działa to tak, jak słuchacz mówił? Tak, słuchacz zresztą dzwonił już dzisiaj rano wcześniej. I mi o tym opowiadał. Tak, i ma rację. Dobrze, że pan zadzwonił jeszcze raz, przypominając o tej sprawie, bo myślę, że w okolicach naszych nadmorskich plaż można by się postarać, żeby jednak takiego śmietnika, który pozostaje po weekendach, nie było. Tutaj nie wiem, czy to służby miejskie, czy przyzwoitość plażujących powoduje, że rzeczywiście nie walają się śmieci na plażach i jest czysto, spokojnie. Wszyscy spokojnie wypoczywają, nie potykając się o niedopałki i butelki. Działa to wszystko, krótko mówiąc, tak jak należy. Spacerowałeś po Dubrowniku, zwiedzasz także okolice. Gdzie dzisiaj? Dzisiaj no 20 kilometrów, ale zacznę tę opowieść od pewnej zagadki. Mhm. Posłuchaj uważnie, państwo bardzo też proszę. Słuchają. No i co to jest? Coś się wyraźnie obraca, bo powraca ten sam dźwięk i jakieś delikatne grzechotki jakby w tle słyszę, ale bez większych pomysłów. Ale bardziej pan się skłania w kierunku technologii czy sztuki? Bardziej, panie redaktorze, w stronę technologii. Dobrze pan się składa, dobrze pan się skłania, no to ja opowiadam dalej. Dużo wody musi upłynąć, by... To powiedzenie bardzo wymierne staje się w chorwackiej wiosce Ljuta, niedaleko Dubrownika. Myślę, że już trochę jaśniejsza jest zagadka, jaką zadałem na początku. Ale podpowiadam dalej. Tu kontroluję nacisk kamienia, tak żeby zachować odpowiednią sypkość. Najdroższy w tym wszystkim jest kamień, bo to jest kamień z lawy. Przywieziony jest z Grecji. Liuta, tak się nazywa wioska i tak się nazywa rzeka. Liuta znaczy zezłoszczona. I ta rzeka taka jest, dlatego jej wodę trzeba wykorzystać. To w sumie mała wioska, tu mieszka ze 200 osób, żyją z czego się da. To głównie rolnicy, hodują pomarańcze, brzoskwinie i mają oczywiście winnice. Część pracuje w Dubrowniku. No a kiedyś wioska słynęła z tego, że miała rzekę i wykorzystywała jej energię. Teraz zamknę wodę i powoli zatrzymam kamień. Kiedyś w naszej wiosce było 10 młynów i różne rzeczy one robiły. Były 4, które mełły mąkę, 3, które wyrabiały olej z oliwek i 3, które ubijały wełnę. Te drewniane młoty poruszane wodą ubijają wełnę. Tu stróżka płynie wody, żeby wełna była wilgotna. To jest średniowieczna technologia, ale na owe czasy to było tak jak prom kosmiczny. Tak się osiąga odpowiednią fakturę materiału. Bez tego byłby on bardzo szorstki, a tak proszę popatrzeć. Tu mamy koce, tu płaszcz przeciwdeszczowy. Można osiągnąć nawet taką fakturę wełny, że będzie nieprzemakalny. Sporo wody upływa małą górską rzeczką Liuta, czyli zezłoszczono. Ale upływa nie na darmo. No tak to właśnie cuda technologii znajduje się w okolicach Dubrownika. Takie średniowieczne cuda technologii. Średniowieczny prom kosmiczny. Średniowieczny prom kosmiczny i człowiek się zastanawia, jak to nam się wydaje, że to teraz my wszystko wynajdujemy, a to nieprawda. No właśnie, a propos tego, co tam można robić, jakie są piękne wspomnienia, bo pytałem słuchaczy Erneście o to, jak wspominają Chorwację wielu Polaków, przecież bywało, to jest bardzo popularny kierunek, wciąż tam podróżujemy, posłuchajmy wspomnienia tego słuchacza. Ja w temacie wspomnień z Chorwacji, bo Chorwacja to nie tylko Dubrownik i Adriatyk, ale też trzeba pamiętać o czymś takim jak turystyka robinsońska. Byłem na czymś takim, mieszkałem w chatce rybackiej na samotnej wysepce, tylko ja i wędka i nic więcej. Przeurocze. Polecam bardzo. I co ty na to, Erneście? To chyba taki sposób naprawdę porządnie odpocząć. To jest tu popularne, zresztą popularne też jest wypoczywanie w wioskach wkoło Dubrownika. Ja dzisiaj rano opowiadałem Państwu o takim miejscu, gdzie jest takie... U nas to się nazywa gospodarstwo agroturystyczne. I tutaj takich gospodarstw jest mnóstwo, które pokazują uroki po pierwsze okolic, po drugie wspaniałego jedzenia, po trzecie wspaniałych win, po czwarte wspaniałych owoców i warzyw. A propos tego punktu trzeciego, to my się jeszcze dzisiaj chyba usłyszymy, prawda? Tak, ale to jak się usłyszymy. Następnym razem Ernest Zozuń. Jeszcze dzisiaj, proszę Państwa, przed 19 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Proszę być czujnym. Tymczasem do usłyszenia. Dziękujemy. Na relację zaprosił partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Dubrownika. Państwo podróżowali, Dubrownik nie tylko, Chorwacja, proszę pisać, proszę dzwonić. zd@polskieradio.pl 71 335, to jeśli chodzi o SMS-y. No i nasz telefon na Myśliwiecką 22 i 7 trójek. Zbliża się małymi krokami, 16.30. Skrót najważniejszych informacji i Krzysztof Zyblewski. 10 milionów złotych. O takie odszkodowanie i zadośćuczynienie wystąpi do sądu uniewinniony dziś przez Sąd Najwyższy Tomasz Komenda. To jest nieuniknione. Starać się na pewno będę. Będę walczył o bardzo duże odszkodowanie. Spędzonych 18 lat w zakładach karnych.

przenosimy się na trening naszej kadry pływackiej. Jak ważny jest magnez, mówi olimpijczyk z Rio Filip Wypych. Jako zawodowy sportowiec szczególnie muszę dbać o prawidłową suplementację magnezu. Dlatego wybrałem Nomax Kurcz. Suplement diety Nomax Kurcz dostarcza mi odpowiednią dawkę magnezu wysokiej jakości. Ma też dodatkowe składniki, w tym potas, który korzystnie wpływa na funkcjonowanie mięśni. Skoro Nomax Kurcz zdaje egzamin nawet u sportowców, to mogę go polecić naprawdę każdemu. Nomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ZD trzymałpa.polskieradio.pl. Pani Ania wysłała przepiękne zdjęcie. Mogą mi Państwo wierzyć na słowo. Piękna zieleń. W tle cudowny wodospad. I pisze pani Ania tak. Rok 2008 też, ależ było pięknie. Pierwszy raz pojechaliśmy z rocznym synkiem do Trogiru. Później trzy kolejne razy była wyspa Rab i okoliczne miejsca. Ależ piękne wspomnienia pozostały. Proszę pisać i dzwonić w sprawie Chorwacji 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o buteleczki, w nawiązaniu do tego, co mówił pan wcześniej, o butelkach szklanych, ja powiem jeszcze o butelkach plastikowych. Tam butelki są zbierane również, co do jednej. To jest jedna sprawa i tych butelek plastikowych nigdzie nie spotkamy. A druga sprawa, co jest urokiem Chorwacji, to kamień. Ja bym tego kamienia przywiózł stamtąd cały wagon albo dwa, a im zawiózł ziemię, bo tu jest gorzej akurat. A z wyważeniem takich rzeczy z miejsc turystycznych, to ostrożnie, to zdaje się jakaś włoska miejscowość wprowadziła i trzyma tego zakazu, tej regulacji się bardzo restrykcyjnie. Chodzi o zakaz wywożenia piasku z plaż. Bardzo dokładnie sprawdzane są na przykład kieszenie turystów, czy ten wyjątkowy piasek z plaż nie znika. Jeszcze dzisiaj w Chorwacji będziemy, w audycji zapraszamy do trójki, ale za chwilę, proszę Państwa, będziemy podróżować autobusami, pociągami, tramwajami, byle nie za wcześnie, byle nie za wcześnie. Szczegóły już za moment. Traveling in a freighter combi, on a hippie trail head full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:39 i 35, 36, 37 sekund. Zapraszamy do Trójki. A to ważne, bo teraz będzie o punktualności, a właściwie to nawet można by powiedzieć nad punktualności. Pociąg japońskich kolei odjechał 25 sekund przed czasem. Kilku pasażerów nie zdążyło do niego wsiąść. Dyrekcja kolei przeprosiła za to uchybienie na swojej stronie internetowej. U nas pociągi czy autobusy no częściej się chyba spóźniają niż odjeżdżają przed czasem, ale takie sytuacje też mają miejsce. Teraz tramwaj będzie od razu odjeżdżał? 12:04. Może już się śpieszy kierowca na przerwę. Czy autobus, czy tramwaj może odjechać za wcześnie? Oczywiście dla nas to jest nieprawidłowość. Wiktor Paul, zarząd transportu miejskiego w Warszawie. Autobus może odjechać i tramwaj maksymalnie minutę przed swoim rozkładowym czasem. Jeżeli ma rozkład jazdy, to do czegoś go to obliguje, prawda? Należy jednak pamiętać, że tramwaje czy autobusy poruszają się w ruchu miejskim, a nie w całkowitej pustce, w związku z czym na punktualność ma wiele czynników wpływ, na przykład korki czy światła, które kierowca trafi na przykład w zieloną falę. Jest to w komunikacji miejskiej, a nawet w kolejowej, no zdarzają się takie przypadki. Stanisław Biega, Centrum Zrównoważonego Transportu. Zwłaszcza wieczorną porą, czyli wtedy, kiedy akurat komunikacja miejska zazwyczaj jeździ z mniejszą częstotliwością, wtedy bardzo często autobusy, tramwaje przyjeżdżają przed czasem. Koleje japońskie przepraszały swoich pasażerów. Nie przepraszamy za tą minutę wcześniej, gdzie może odjechać tramwaj wcześniej, ale jeżeli już będą to dwie minuty, to na pewno zwrócimy przewoźnikowi na to uwagę, ponieważ dla nas jest to niepunktualne kursowanie. Znam osobiście taki przypadek, że kierowca, żeby wytracić czas, robił parę kółek na rondzie z pasażerami w środku. Powinien poczekać, tak jest. Co jeszcze może wydarzyć się w komunikacji miejskiej za wcześnie? Jest na pewno kilka rzeczy, które muszą się wydarzyć za wcześnie. Czyli na przykład kierowca musi wcześniej przyjechać na pętlę, żeby dokładnie o swoim czasie móc rozpocząć pracę i zacząć wozić pasażerów. Wcześniej, no to akurat nie za wcześnie, ten autobus musi zostać umyty. Więc kilka rzeczy musi się wydarzyć wcześniej, ale na pewno nie można przesadzać zbyt wczesnym odjazdem z przystanku. Rozumiem, że panu zdarza się też przychodzić wcześniej do pracy? Jeżeli jest dużo do zrobienia, to na pewno. Czy pani zdarzyło się zrobić coś za wcześnie? Obudziłam się chyba o 8:00, zerwałam się z łóżka, ubrałam się szybko, spakowałam książki, zleciałam na dół, ale zobaczyłam, że moja mama robi dopiero śniadanie. Zaczęłam się na nią drzeć, dlaczego w ogóle mnie nie obudziła, a okazało się, że to sobota. Musiało mi się śnić, że budzik dzwoni. Usłyszałem budzik, więc stałem, umyłem się, zjadłem śniadanie, poszedłem na przystanek, patrzę tak, pusto jakoś, zupełnie nie ma ludzi. Tak patrzę na zegarek, 4:00, a ja jechałem do szkoły na 7:15. A budzik, proszę państwa, to jutro, tak jak zwykle, od 4:00 nad ranem właśnie. O wcześniejsze odjazdy pytał Tomasz Jeleński. Czy państwu czasami zdarza się robić pewne rzeczy za wcześnie? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Można też pisać zd@polskieradio.pl. Gdyby to był materiał bardzo konkretnie o podróżowaniu koleją japońską, to ten jeden głos w tym materiale koniecznie musiałby się pojawić. Po co mam latać po całym świecie, ludzi pytając o drogę, jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są 3. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do Fujisawy najkrótszą drogą jadę po jakąś nadzieję. Wiem, że pewności dać mi nie mogą nawet japońskie koleje. A może trzeba jechać wciąż dalej, czy kwitnie wiśnia, czy głuk? Niektórzy mówią, że miłość wcale nie lubi najkrótszych dróg. Odio kochamy najkrótszą drogą do Fujisawy, stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. I do ostatniej nuty. 22 i 7 trójek to telefon na Myśliwiecką. Ja bym chciał pozdrowić wszystkich, ale to absolutnie wszystkich mieszkańców Częstochowy za to, co generalnie zdaje się na co dzień przeżywają, ponieważ właśnie przejechałem przez to miasto, przez które przez środek przebiega generalnie obwodnica. Jest jeden wielki huk, masa samochodów płynąca w jedną i w drugą stronę i powiedziano mi na stacji benzynowej, że to jest absolutnie normalne. Ja naprawdę podziwiam szczerze tych ludzi, naprawdę to są święci ludzie, mieszkają w Częstochowie. Jeżeli mogę przekazać przez trójkę swoje życzenia, czy nie wiem już jak to nazwać, to po prostu chciałbym to zrobić. Święci ludzie z Częstochowy. Serdeczne ukłony dla Państwa. No, trójka. Staramy się być pożyteczni. Ja mam taką propozycję dla tych osób, które robią coś za wcześnie, rano wstają, nie wiedzą, która jest godzina. Ja od lat włączam trójkę rano i co chwili jakiś czas jest podawana godzina, więc nie jest sposób, żeby się z czasem nie minąć, o, w ten sposób powiem. To, żeby być precyzyjnym i bardzo dokładnym, 16:47 i pół minuty teraz. Zapraszamy do trójki. 100 tysięcy złotych. Tyle może otrzymać zwycięzca konkursu Piosenka na 100, zorganizowanego z okazji stulecia działalności Stowarzyszenia Autorów za X. Spośród przeszło 1000 nadesłanych piosenek, kapituła konkursu wybrała dzisiaj 10 najlepszych utworów, a ich dalszy los jest w rękach słuchaczy. A jeżeli nic, a jeżeli nie, trułem ja się myślą złudną, tobą jasną, tobą cudną. Otrzymaliśmy wszystko. Od pieśni patriotycznych, poprzez pop, niewiele rapu, muzykę rockową. Bogdan Olewicz, przewodniczący kapituły konkursu. Jakimś podświadomym celem było, aby ten wybór był w miarę kolorowy. Choć muszę powiedzieć, że przewaga znakomitej piosenki kabaretowej wyraźnie była dominująca. Bo jeżeli tak, no to Boże. Wiadomo, że każdemu, nawet z nas, co innego się podoba, mamy różne smaki muzyczne. Marek Kościkiewicz, wokalista, autor tekstów, członek ZAX. Ale niezależnie od tego, cechą wspólną, która łączy tę dziesiątkę, jest to, że bardzo dużą uwagę zwracaliśmy na warstwę tekstową. I dlatego kilka naprawdę dobrych muzycznie utworów musiało odpaść, bo tekst był dużo gorszy. Wydawało nam się, że jest zbyt banalny, zbyt oczywisty. Skarpeta figlarnie zagląda z sandała. Pullover, finezja, przyznać to muszę. Koszula za pasem, perfuma dość śmiała. To idą Janusze. Nie ma przepisu na piosenkę. Piotr Bukartyk, kompozytor piosenek, artysta kabaretowy. A szkoda, bo gdyby był taki przepis na piosenkę, jak na przykład jest przepis na szarlotkę, to wszystkie piosenki byłyby słodziutkie i z chrupiącą posypką, ale tak nie jest. Uważam, że powinny opowiadać jakąś historię, ale nie wszyscy są przywiązani do akurat takiej reguły. Bardzo wielu, zwłaszcza młodych twórców, uważa tekst w piosence za takie zło konieczne. W związku z tym coś tam smędzą, że narzeczona ich porzuciła, że są smutni oraz że świat ich nie rozumie. Zabiję cię bez niepokoju, taki mam luz. Mowa tutaj o piosenkach, które są łatwo przyswajalne przez Polaków na kilku akordach, z prostą melodyką, w takich hitach. Marcin Obuchowski, kompozytor. Ludzie przede wszystkim odbierają piosenkę wtedy, kiedy jest melodyjna. Refren w piosence, który jest łatwo przyswajalny, ma łatwy tekst, na kilku akordach, właściwie trzech, czterech akordach. Ta piosenka się staje przebojem. Czego będą oczekiwali słuchacze? No dowiemy się, jestem bardzo ciekaw, jak się te głosy rozłożą i co będzie faworyzowane, co się ludziom podoba. Bardzo wszystkich słuchaczy zachęcam do tego, aby swoje głosy oddali. Od 21 maja, czyli od najbliższego poniedziałku do 3 czerwca, każdy będzie mógł oddać swój głos na najlepszą piosenkę. Głosowanie odbędzie się przez SMS i stronę internetową. Proszę zapisać piosenka na 100.polskieradio.pl. Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach. Za najlepszy tekst, najlepszą muzykę i za najlepsze wykonanie. A o piosenki skomponowane na stulecie ZX-u pytała Agnieszka Szwajgier. Tu Trójka, 9 minut do 17. Yes.